Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne yükseliyoruz şimdi. Şenol Günbayrak fırlanıyor Ankara semalarında. Şenol Bey günaydın. Şenol Bey geliyor mu sesim? Alo. Şenol Bey. Hay Allah, sevgili dinleyiciler, problem yaşadık galiba. Bir dakika, ben onu bir aramaya çalışayım. Bu arada ilginç bir şekilde yani herhalde şu anda telefonu açık ama bizi duymuyor. Çünkü helikopterin sesi geldiğine göre değil mi? Oradan demek ki telefonu açık, onu anladık ama bir taraftan da şey olmuyor. O benim esas canımı sıktı çünkü endişelenmeye başladım. Acaba helikopterin içinde bayılıp kaldı mı? Alo Şenol Bey. Şevki Yenge. Şenol Bey, sesiniz bir garip geliyor. Ne oluyor, ben anlamadım. Sıkıntınız nedir? Şevki Yenge'ciğim, çok özür dilerim. Helikopter. Ya bir komik bir şey oldu. Onu lütfen anlatabilir miyim? Ya Şenol Bey lütfen, hakikaten biraz uzayacak. Hayır, çünkü ne olduğunu anlatamayacağım sana. Tam olarak anlatamayacağım ama tatlı tatlı biraz ipuçları verebilirim. Hayır Şenol Bey. Bak şimdi geçen gün ben ağır yedim. Anlatabiliyor muyum? Bayağı ağır bir yemek yedim. Mantı. Afiyet olsun Şenol Bey. Sabah sabah isimli ne yediğinizden bahsetmeyin. Oruçlu olanlar var, aç olanlar var ya, lütfen. Ama şimdi bak mantı yedim. Biraz da ben bunu acı seviyorum. Kim ne deşe deşin. Mantı dediğin acı olacak. Doğru mu sevgili dinleyiciler? Lütfen. Bana bu konuda destek olun. Evet, her konuda desteğinizi istiyorum ama bu konuda lütfen bana biraz destek olun. Tamam Şenol Bey, herkes destek oldu size. Tamam, mantı yemişsiniz, afiyet olsun. Mantı yediniz herhalde, onun ağırlığıyla telefonu düşürdünüz, o yüzden şey oluyor. Hayır. Şimdi mantı yedim. Bende de biraz rahatsızlık yaptı, anlatabiliyor muyum? Acılı yediğim için. Anlatabildim mi? Mideniz ekşidi. Hayır, midemde. Midem maşallah beton gibi. Mideme asit dök. Mideme ne dökebilirsin? Lavaş dök. Mideme efendim ne dökebiliriz? Düşün bakalım biraz. Şenol Bey tamam, hadi ya bu şey ama. Midem beton bir havuz gibi. Gen havuzu. Adeta bir gen havuzu. Hiç benzetme olmadı ama. İşte. Ondan sonra midede problem yok ama acının getirdiği bazı rahatsızlıklar. Şimdi tabii ki biz sanatçıların özel hayatına giriyor bazı şeyler ama ben Şenol Günbayrak olarak zaten ilk günden beri her şeyimi sevinlerimin gözü önünde yaşayan bir insanım. O yüzden bu meseleyi de açık açık konuşuyorum. Diyecekler ki Şenol Bey'in, bence Şenol Bey gibi muazzam bir insanın orası burası hiçbir zaman kaşınmaz, hiçbir sıkıntısı olmaz diyen insanlar vardır belki ama gençler görseler nasıl kabardı, nasıl rahatsız oldum bu acıyı yemedikten sonra. Şenol Bey, ne anlattığınızı farkında mısınız? Farkındayım ama gelip görsen. Ne göreceğim ben ya seni, Allah Allah. Ama nasıl acıyor, nasıl da kaşın. Olsun, madem bir acılı bir şey yedik, bunun da tatlı tatlı, her acı yemenin tatlı tatlı kaşınması oluyor diye düşünüyorum. Sen ne dersin? Ben bu konuda fikir belirtmeyeceğim Şenol Bey. Yani ne karşınızda yer alacağım ne yanınızda yer alacağım. Ama bu konuda arkamda olmanı istiyorum. Özellikle bu konuda arkanızda olmam Şenol Bey. Neyse, sevgili dinleyicilerimin desteğini hissetmiş gibiyim. Evet, tatlı tatlı kaşıyor. Bir de biliyorsun ki biz bu helikoptere bir tulumla biniyoruz. Biliyoruz Şenol Bey. Evet. Tulumun üstünde, tulum da kalın bir tulum olduğu için, tulumun üstünde oturduğum yerde kaşıması zor. Ha bir ayağa kalkmak. Ben de derim ki, sevgili Şenol, efendim canım. Evet, Güzel dostum, nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Evet, iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Evet, iyiyim ben de. Peki ne yaptın? Ben ne yaptım? Sen ne yaptın falan diyebilirsin. Şelbe bir uzatmayın. Hayır, kendi kendime konuşuyorum. Anladık onu da, o kadar uzatmayın. Kendi kendinize konuşurken samimi değil misiniz siz kendinizle? Hemen konuya girsenize. Hemen işte... Kendini seversin. Sen kendinden nefret eden bir insansın. Kendi kendine konuşurken büyük ihtimal seni, Ege bunu böyle yapacağız, Ege şunu şöyle yaptığın yanlış yap. Bense kendimle barışık bir adam olarak nasılsın canım, iyiyim, gençlerle bir öpeyim. Oh çok tatlıymışsın. Ellerinde pamuk gibiymiş. Oh küçük elim benim diye böyle parmaklarımı falan öperim hep. Ne mutlu size canım. Kendinle barışık olmak böyle bir şey. Neyse. Laf uzadı. En son kendimle konuşurken dedim ki kendi kendime, oğlum Şenol, efendim, nasılsın, teşekkür ederim, sen nasılsın, iyiyim ben de, sen nasılsın, teşekkür ederim, sen nasılsın, teşekkür ederim, helikopter de güzel gidiyor mu, gidiyor. Şenol Bey, bir konuya girer misiniz lütfen, hakikaten süremiz azaldı. Evet, orada dedim ki Şenol, oğlum Şenol dedim ben. Onu demiştiniz ha, kaç defa diyorsunuz öyle? Lafın içinde diyor, 10 defa diyor. Belki konuşmaya göre, bazen yarım saat konuşuyorum, bir defa diyor. Bazen 4 defa diyorum, 10 dakikada. Bu rakamdan hemen şey, istatistiksel olarak değerlendireceğim Şenol Bey. Evet, biraz da bunları değerlendirmemizin zamanı geldi. Neyse, konu bu değil. Ondan sonra derim ki, oğlum Şenol, senin telefonunda titreşim var mı? Tamam, anladım ben şu an. Hiç anlatmayın gerisine. Hayır, bir dakika, anlamadım. Telefonda titreşim var. O var mı yok mu? Sen onu söyle. Var Şenol Bey. Siz de o titreşimi başka şekilde değerlendirmeyin. Evet. Dedim ki, oğlum Şenol, efendim, ne yaptın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Derken konu geldi. Bu titreşimli telefonlar. Ben dedim, bu telefonu zaten beni 5 dakikaya arayacaklar mı? Ben bu telefonu şöyle bir yere koyayım ki o arandığında kaşıma olsun. Anladım. Orada da kaymış düşmüş. Anladın mı sen şimdi? Anladım Şenol Bey. Zaten en başta ilk saniyede anlaşılmıştı. Niye bunu sürpriz bir şey gibi anlatıyorsunuz? Ama nereden düştüğünü sen tahmin et. Anladık nereden düştüğünüzü Şenol Bey. Paçamdan düştü aşağıya. Tamam, ne kadar güzel. Oradan da onu almaya çalışırken en güzel bir espri oldu. Ve bu espriyle başladık. Evet sevgili dinleyicilerim, güzel bir sarı sabahında sizlere sesleniyorum. Şenol Güme, alo. Alo. Ne oldu alo, ne? Ama tam konuya girdik. Bir saattir başka şey anlatıyorsun Şenol. Bir saattir her şeyimizi öğrendik. Daha ne öğreneceğiz? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, Modern Sabahlar bu sabah iki sanatçıyı ağırlıyor. Grup Ezgi'ye Süzgü. Türkçe türküleri, türkülerimizi İngilizce dünyaya açıyor Ezgi'ye Süzgü. Serdar'la Boğaç bizimle birlikte bu sabah. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar sevgili dostum. Merhaba, ben Boğaç. Bu durumda ben de Serdar. Başka onu, bir şans bırakmadınız. Onu Serdar. Onu bir baştan belirleyeyim. Çünkü seslerimiz çok benzeri için. Hangimiz Serdar, hangimiz Boğaç diye karıştırılıyor. Çok sesli yapıyorsunuz Türkleri. Evet. Ve İngilizce. İngilizce ve akapella. Hem çok sesli yapıyoruz, hem İngilizce, hem de Batı enstrümanlarıyla yapıyoruz. Anlıyorum. Size bu çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Evet, müziği ayırdığımız küçük bir köşeyle başladık bugün Modern Sabahlar'a. Şimdi grup Ezgi'ye Süzgü'yü buradan uzaklaştırdık. Kimdi abi bunlar demi konuşan? Aa, iki tane çok affedersin lavuk tipli herif ya. Hayır, tam da lavuk değil, tatlı bir lavuk. Ne güzeldi yani. Yelekleri kilim kilim. Güzeldi abi, buldum. Kokuyor. O yelekler ıslatmışlar mı, ne yapmışlarsa? Ege bir şey soracağım. Bir şey söyleyeceğim. Nereden buluyorsun bu adamları? Sen bir show yap. O elini öyle yapınca benim elim böyle kalıyor. Bu el mi? Bilekten kırılıyor abi bak. Hop hop hop hop. Hoş geldiniz efendim. Siyasette ilk öfke cezası verildi. Hemen bir şunu bir verelim. Öyle bir ceza var, ben de dün duydum. Benim sesim ne oldu ya? Dostum. Cem Uzan'ı diyorsun değil mi? Evet abi. Öyle bir şey var mı Türkiye'de öfke? Anger management. Var işte, olmuş. Nereye gidecek bu kimse yok? Orada oğlum, tedavi nereye gönderiyorlar bunu? İşte cezanın verilmesi bekleniyordu ya. Yandan yani... mı verilecek tedavi? Şimdi ceza verildiğine göre bu program nasıl uygulanacak diye düşünülür ve uygulaması da başlatılır. Ben size söyleyeyim. Eğer yoksa bile, ama var. Öfke terapisi ben. Benim bildiğim şöyleydi. Ben bunu yakinen görmüştüm. Şöyle yapıyorsun parmakları. Öfke anı geldiği andan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yapıyorsun. İki kere sakinliyorsun. Hayır, öyle o kadar basit olduğunu zannetmiyorum ya. Ya da şöyle yapıyorsun. Dilini soldan dışarı çıkar. Sonra seni... Yumruğunu da bak. Yaptığın zaman gene öfke terapisinde güzel yöntemler. Veya gidip mesela duvara vurmak. Ben sana söyleyeyim. Tavlaya kafa atmak dünyanın en güzel terapisi, ki Cem Uzan'a da çok yakışır bence. Çünkü o da boylu poslu maşallah. 3 ay öfke kontrol programına tabi tutulacak rehber gözetiminde. Rençber gözetiminde olsaydı keşke. Bakın versinler elini ora. Ye burada ne sinir kalır ne stres. Valla daha hiçbir şey, o güzel dağlara vuracaktı kendini. Ondan sonra da 5 tane kişisel gelişim kitabı okuyacak. Ben sana söyleyeyim bak. 5 tane kişisel gelişim. Olasılıksız. Boley'in kızları. İçimizdeki yolculuk. İçimde. Ra'nın anlattıkları. Ferrarisini satan Bilge. O çok güzel. Tamam 5 oldu işte, tamam da. Boley'in kızlarını at. Boley'in kızlarını at. Boley'in kızları. Ne oğlum, bütün sene var ya Türkiye'nin yarısı Boley'in kızlarını okudu. Şöyle tatil yörelerine baksan herkesin elinde yeşil kitap. Ya bir defa tatile gitmedim diye vık vık vık fıklanıyor. Hakikaten. Ya. Canım 3 ayrı güzide yerlere gittim, baktım, kontrol ettim de. Bu senenin bütün kitaplarını söylüyorum. Olasılıksız. Ondan sonra onun olasılıksız bir varan otobüsünde 24 kişi okuyordu. Ben size onu bir de canım, gerçekten. Hakikaten. Diğer 24'ü de onlar uyuyunca ellerinden aldı yani. Öbürü, onu çıkarttığı öbür kitap neydi olasılıksızın? O işte. Onun o. Da zaten başlığında olasılıksız kitabın başlığından daha büyük. Olasılıksızın yazarından. Ben dedim kitabın başlığını çevirmişler. Bir de Boley'in kızları. Belki ben Boley'i yanlış da söylüyor olabilirim ama öyle hatırlıyorum. Yeşil kitap. Boley'in, Boley'in, Tey Boley'in, Tey Boley'in var var. Valla Türkiye doydu kitapları. Bestseller kitapları Türkiye haline getiriyor. Türk'ün bittiyse bir başka habere bakabilir miyiz? Lütfen. Ne yapacaklar adamı, ben anlamadım yani. Abi işte öfkesini kontrol ettirecekler. Öfke kontrolü bunu. Artist şeyler çıkarıyorlar. Ne öfke kontrolü? Ben bu terapiye gidip de eskisinden daha sakin bir adam olarak çıkan hiç görmedim. İnanmıyorum da öyle bir şey olacağını. Ya duvara degaj çekersin bak, o da sakinleştirir. Bir başka yöntem. İlla duvara çekmene gerek yok. Degaj. Nereye abi, tek havaya topla. Çek abi. Havaya çekince gidiyor o. Degaj yüzünü. Çekmek zaten sinir alan. Degajman. Sen hiç degaj çektin mi hayatında ki? Degajman mı? Hmm. Hayır, degaj çektin mi? Degajman başka degaj, bir şey. İzmir'de vardı fuarda, o zaman çekmiştim işte. Ne vardı? Sigara şimdi? İçin degaj atıyordun. O penaltı o senin dediğin. Penaltı. Aa, siz Gençlik Parkı'nda kadın kaleciye penaltı attınız mı? Kadın kaleci ne demek? O yüzden bilmiyorsun. Abi değil diye böyle bir tane abla var. Şalvarlı falan. Yemiyor mu gol? Vallahi o mu yemiyor? Topta mı bir şey var anlamadım. Ben yani temiz oraya 15 lira mı bırakmışlığım var. Çok özür dilerim. Bir paket portakal suyuna 3 tane golü atarsa. Bir tane çocuk varını yoğunu bıraktı. Çocuk amatör futbolcuymuş. Atamadı. Delirdi falan çocuk. Bayağı bir para bıraktı. Ama çok güzel bir şeymiş ya bu. Yani maçoluğunu kullanarak. Kadına gol atamayacak mısınız? Beceremeyecek misiniz? Bunu? Oranın sunucusu adam. Daha da bir... Evet sayın seyirciler, mükemmel bir vuruş ve asfer. Topun bir tarafı şişkin midir nedir böyle, nereye vurursan hep aynı yöne gidiyor. Niye yani. Topa buluyorsun, demek ki kadın yemiyormuş, kadın kaleci gol yemiyormuş işte abi. Kadına ulaşmıyor ki. Manyetik alanı var herhal. Öyle bir şeyse. Desmond. Ay Desmond'lar götürsün seni. Ver. Oh. Ay ablam ne oldu, içime bir şey girdi. Onun da geçen gün telefonu çalmış. Ya bütün gazetelerde bugün. Manyak arama. Canlı yayındayım. Ya. Böyle demiş. Ben ya. Birisi bir daha benim. Ben telefonumu dışarıda bırakmayacağım. Telefon şöyle olmuş. Popstar sanki Altürk'e... dışarıda bırakıyorsun da burada senin cep telefonun melodini ezberlemeye var mı? Varsa bile onlara da inşallah. Yayına çıkmak isteyen seni arıyor ya. Var mı? Bu çalan arkadaş bende işte. Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Popstar Alaturka yarışmasının biliyorsunuz yeni sezonu başladı. Bülent Ersoy pembe renkli cep telefonu çalmış canlı yayında. Ondan sonra Ersoy telefonu çalınca bir dakika beni arıyorlar, kim acaba demiş. Sonra gizli numara olduğunu öğrenince telefona bakıcı cevap vermemiş. Ondan sonra ikinci kez çalmış. Manyak, canlı yayındayım demiş kameralardan. Ondan sonra sunucusunun adı neydi bunun ya? Osman Tan. Orada demiş ki telefonu açıp yayında olduğunuzu söyleyeyim bari de demiş. Aramasın bir daha. Bunu da yanlış anlamış. Olaylar büyümüş. Bunu da yanlış anlamış. Kameraya dönüp yayındayım arama demiş. Öyle bir yanlış anlamalarla dolu bir gece ve bir yarışma olarak başlamış. Hayırlı. Bülent Ersoy kaç yaşına geldi ya? Bülent Ersoy. Ben çünkü bazılarının yaşı yoktur ya. Evet işte o yüzden 200. 200 falan civarı. Yok be, o kadar yok. Gülşen Bubikoğlu kaç yaşında? Gülşen Bubikoğlu. Oradan hesaplayalım bak. Gülşen Bubikoğlu'nu da ben gördüm. Hiç o kadında da şey yok. Yaş mefhumu yok yani, öyle söyleyeyim sana. İşte Gülşen görsel Bubikoğlu'nun devresi Bülent Ersoy. Bubik diye bir soyad varsa. Bubik ne demek acaba? Şimdi bubik, bilmem ne bir bubik, kavımdır, kavimdir yok efendim, evet, şeydir bubik, öyle yanlış. İri kalça. Şey. İri kalça demek Bubik. Bence birinin soyadında Bubik oğlu varsa... O Bubikler, biz Bubikler olarak diye meşalelerle gelirler. Şimdi Bubik sempatik bir şey zannediyorsunuz ama sempatik şey de olabilir. Vallahi bir balta cinsi de olabilir. Bir meşale yakma metodu da olabilir. O zaman değiştirelim. Dikkat edin. Üst tel üzerinden gidelim. Üst tel. Gülşen Bubikoğlu şey değil mi? Gırgırıye. Gırgırıye ablam. Ne güzel diziydi o da be. Ya hep film, hiç sahip çıkamadık. Hiç sahip çıkamadık o Gırgırıya. Ne olmuş Bülent Ersoy? Öyle bundan mi? Sonra Bülent Ersoy'u arayacak arkadaşlarımız yayına denk getirmesinler, öyle diyelim o zaman. Tabii canım, böyle değil. Neşeli dakikalar yaşanmış ilk programda. Bu arada ben size Ali'nin puzzle'ını getirdim. Hadi canım, o zaman son saat şaka. Rekor denemesi. Burada şaka, son saati şaka, o kadar şaka, uzun sürmeyeceğini şaka. Düşünüyorum. Hayır, yapmayalım canım. Zaten bir hazırlanalım, bir bakalım. Bir hazırlanacak şey bir şey yok Oktay. Oktay, 16 ellerini parçalık mi yıkayacaksın hijyenik? Puzzle'dan bahsediyoruz. Karşıya alacağım haber reklamlardan hemen sonra Fahir'e. Kaç tane de? İki tane puzzle getirdim bana zaten. Bana dışarıda müzik mi dinleteceksin peki bu var, arada? İki tane puzzle var. Ha, eş zamanlı mı başlayacak? Evet, aynı zamanda Winnie the Pooh'un Hufflehuff'la David Hasselhoff'la İnternetten falan da bakamam. Gerizekalı çıkmıyor mu Fahir sonra? 16 parça. Vallahi sen kendisi, ben kendime güveniyorum, bilmiyorum. Ha, reklamlardan sonra ben de sana güveniyorum. Ak koyun kara koyun belli oluyor. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'nin sponsorunun sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Fahir mi zeki, Oktay mı zeki, el göz koordinasyonu hangisinde daha iyi, hepsini öğreneceğiz ilerleyen dakikalarda. Ama böyle zeki, bizi... burada balık var, evet. Evet. Ama böyle ip uçlarını vermeye başladım. Bizi yarış atı gibi böyle birbirine... Hazırlıyorsun ve bizi 10 saniyede bizim geleceğimizi yapıyorsun. 10 saniyede bizim geleceğimizi ve bizim kariyerimizi de bu 10 saniyeyle. Şimdi Aziz Üstel'den bir takım açıklama sen biraz var. Kay o tarafa. Kim? Kapat gazeteleri. Ha, bitti mi gazeteler? Gazete bakarız sonra canım, ona aman, kadar vakit hep var. Her sabah bakıyoruz, bu sabah da bakmayı verelim. Ben kime nasıl davranacağımı da bilirim böylece. Fahir sen de al bu kutuyu. Hani anam kutu. Anam vallahi getirmiş herif ya. Arka tarafa. Önceden Fahir şey olmasın. Önceden Fahir görüyor. Ortaya yanına git. Aynı mikrofonu mu kullanalım? Hayır canım, orada zaten mikrofona çok ihtiyacınız olmayacak gibi bir durum var. Görmesin, ben burada yapayım. Ne anlamı var canım? İki tane puzzle aynı anda yapacaksınız. Öff, hayır ya. Evet. Resmen saklıyor benden. Sevgili dinleyiciler, 16 parçadan oluşan iki puzzle var şimdi. Bunlar hakikaten de kolay. Ben o kadar çabuk yapıyorum ki şaşarsınız. Bakın. Ne ortaya çıkacak? Senin en zeki olduğun mu ortaya çıkacak? Ne ortaya çıkacak? Bu zeka göstergesi değil ama bir yetenektir tabii. Kaç ki. Kaç yaşına göre? Sen onlardan bahset. Ha, bırak sen kendini. Kutunun üstünde yazmıyor ama kutuyu açabilen... Orada arkasında var. Getirdim falan. Herhalde 3 yaş mı sonrasına hitap eden bir oyuncak bu. Şimdi ver bakayım kutuyu. O kutuyu açtıktan sonra sürenizi başlatacağım. Bir dakika. 2 süper puzzle diyor. Winnie the Pooh diyor. Şimdi hemen kutuyu açın. Oradaki parçalardan bazılarının arkasında mavi mavi kareler var. Bazılarının arkası açıyorum. Boş. Biriniz mavi karelileri alın, biriniz boşları. Kim... Önce onu şey yapalım çünkü siz hakikaten gerizekalı olduğunuz için bu noktada konuşmamız lazım. Heyecanlandın ya. Sen elini o kadar elini yere de gerek falan. Yok. Bir kutu... karışlık bir puzzle'dan bahsediyoruz. Hayır, kutuya elini sokuyor Fahir. Ben daha kutuyu açmadım, kutuya elini sokmaya çalışıyorum. Baksana suratı bak. Konuşmayı unutuyor adam. Kutu. Hadi oğlum aç, heyecanla bekliyoruz hadi. Ha. Hazır tamam. Mısınız? Tamam. Kim mavileri alıyor? Oktay mavileri alsın. Mavi ben alayım. Hayır ben mi alayım mavi? Tamam ben alayım abi mavi. Al o zaman abi mavi. Ben sen alayım dedin. Ben sen vereyim al mi size? Ne? Şimdi şöyle yapalım. Maraton olsun. Mavi mi İlk kolay? İlk önce mavilileri yapın. Sonra da beyazlı. Herkes ikisini de yapacak. Kimse ağlamasın diye yapıyoruz bunu. O zaman önce maviyi beraber mi yapacağız? Öyle mi yapacağız? Ben süreyi başlatayım da. Hayır dur elleme ya kutuyu. Dur lan aç işte şunu be. Lan abi dur bir de. Ona bir şey olursa. Oğlum kaç öyle paralı bir daha şey. Söylüyorum. Ya bir dakika fayda. Ondan sonra. Bin parçalığını alırım söz. Bin bırak, parçalık bana yardım. Seni Ali'ne bin parçalık alıp hepinizi manyak edeceğim. Bu parça buraya olmuyor diyerek parçaları güm güm vurarak şeye haşet ederseniz her biriniz daha pahalısından almak zorundasınız. Çünkü bozan öder. Oktay mavileri yapıyor, Fahir sadeleri yapıyor. Hemen ayıracaksınız. Ay ben kaymaklı seviyordum ama neyse hadi. Mavi neli ki? Öyle bir şey mi var? Açıyorum kutuyu. Açınız. Dur bir dakika süreç abi. Süreç ayırmayla başlıyor. Ayırmayla. Sadeleri ben alıyorum. Sevgili abi. Dinleyiciler. Hani oğlum mavi yok ki iki erişkini görüyoruz şu anda. Dur. Bir saniye ya. Abi ve kendileri sen. Bir kutu. Abi bu evin elleri çok büyük. 32 parçadan bahsediyoruz ve bunları ayırmaya çalışıyorlar. Şimdi bir hayır, hayır, zeka testimizin ilk aşamasında Oktay parçaları arkasına bakıp tekrar renkli taraflarını üste koyuyor. Bu da ona avantaj mı olacak yoksa bir fahir sadece. Yaklaşım yani şu anda ayırdılar. Ve parçaları birleştirmeye başladılar. Renkli taraflarını çevirmekle uğraşıyor. Ve çok acıdım. Abi hayır ama. İlk parçam tamam benim. Renklileri de ters çevirme gibi bir şey yapıyor. Oktay evet ilk iki parçayı birleştirdi. Fahir hala şu anda ters çevirmekle meşgul. Ya dur oğlum. Ben çok iyi gidiyorum. Ben çok güzel bir fikir buldum da. Oktay çok güzel bir fikir buldu. Kutunun üstündeki resimlerin ona yol göstereceğini düşünüyor ama şöyle bir baktığım zaman X, Y koordinat sorunları da yaşadığını fark ediyorum. Ya. Kutu açılalı bir dakika ya. Olmuş. Bunları hayır, çekişelim. Ama lan, benim o, benim abi. Neredesin? Arkasında mı? Kutu açılalı bir dakika olmuş. Allah Allah. Ama ya. Şu ana kadar şey birleşmiş ama parça. Fahir'de herhangi birleşmiş parça. O benim abi. Oktay şey yaparak. Abi benim parçamı alıyor adam. Evet. Fahir şu anda Winnie the Pooh'un 4 parçasını birleştirdi. Birazdan da gömleği geliyor. Ben Ali'ne yaptığım gibi biraz yapayım. Nerede gömleği? İşte burada. Bu yana. İşte bu evet, yana. Evet. Fahir'in zekasının Oktay'dan kat be kat üstün bir türe ait olduğunu görüyoruz. İkisi de tabii ki primat ama birinin daha zeki, zeki ceme dediğimiz. Evet, Fahir gerçekten yarısını tamamladı şu anda gördüğüm kadarıyla. Şöyle bir kaldırıp Oktay'a bakacağım. Çünkü Oktay kutudan resme bakarak yapıyor. Oktay, 4 parçayı birbiriyle... Oktay ne yapıyor biliyor musunuz sevgili dinleyiciler? Puzzle yapanlar bilir de 2 parçayı alıyor. Bir taraftan birleştirmeye çalışıyor. Olmayınca öbür taraftan. O yana. O da olmayınca şey yapıyor. Ki bu arada hemen belirtelim. Abi Oktay'ın, ben çok sıkılıyorum bundan Oktay'ın ya. Oktay'ın eşi Didem de 1500'lük puzzle'lara bana mısın demeyen bir sanatçımız. Türkiye'nin yetiştirdiği sayılı puzzle sanatçılarından biri derken Fahir son noktayı koydu. Şakan! Nasıl yaptın? 2 dakikada yaptı. Oktay'ınkine bakıyoruz. 4 parçam hazır benim. 4 parça hazır. Bu birbirine tutuşturulmuş ikişer parçadan hocam, oluşuyor. Hocam ben bunun arkasını bantlamak istiyorum. Böylece hiç dağılmadan. Bu tamamen konsantrasyon meselesi. Biraz yani benim şeyim var. Önemli olan katılmak diyerek ben saat 10'a kadar bunu yapacağım. Hakikaten Oktay ben bu kadar olacağını düşünmemiştim. Abi ben bu konuda ben böyle bir puzzle olduğunu bilmiyordum bunu. Başka tip bir şey diye düşünüyordum. Ne tip bir şey? Böyle numara, arkası numaralı olsaydı daha kolay mı olurdu? Evet bu da Fahir 2 dakikada yaptı. Tebrik ediyorum Fahir senin. Ve hiç görmemiştim yani. Hiç görmeden ve resme de dikkat ederseniz hiç bakmadan. Yani şey yapmak gibi olmasın ama laf sokmak gibi olmasın ama kıyas kabul etmez. Hocam bu solo teste neye tekabül eder? Solo teste bil kurnaza. Kurnaza. Oktay'ınkini şey yapabilir miyiz? Solo testin bir şeyi vardır yani. Öyle yapan. Var böyle bir garip bir kitleme durumu vardır. 21 tane kalır üstünde. Veya şöyle diyeyim. Solo testin başında hiçbir şeyi orada deliklere tutturamama gibi bir zekaya tekabül ediyor. Oktay ikişer çok güzel takımlar halinde. Ya bu hakikaten... Oktay bu gerçekten acıklı bir görüntüymüş ya. Dünya buraya olur mu? Olmaz. Buraya olur mu? Olmaz. Dur bakayım şu şuraya. Aha vallahi şerefsizim oldu. Tebrik ediyoruz. Bakayım. Bu arada... Hadi abi sen onları bitirince bizi ara. Tamam mı? Oktay'ın annesi ve babasına da bir geçmiş olsun diyoruz. Zorlu bir yetiştirme sürecinden sonra topluma kazandırdılar. En azından iki ayak üstünde durmayı. Oğlum o fil işte, filin şeyine taksana, o neresi filin? Üstüme gelme ya. Oktay bir çocuk olmayı beceremediği gibi Fahir de bir baba olmayı beceremeyeceğini böyle göster. Mi? Niye oğlum, ne diyorsun? Ali şimdi Ali'nin olsa bu. Yemin ediyorum var ya, ne diyeceğini çok merak et. Ne diyeceksin abi? Onu öyle takan adama ne denir? Ben Ali'ne yaptırır gibi yaptırayım mı? Yaptır. Yap bakayım. Bak şimdi Vini'nin ayakları nerede? Gel ayaklarını bulalım. Hangisi Vini, Vini abi bunları? Lan oğlum sarı olan sarı. Sarı işte ayı. Ya. Yani ayı dedim, sarı ayı. Tamam evet. Ayak, ayaklarını bulalım Vini'nin. Nerede ayakları Vini'nin? İşte bırak o ayağı. Bak buraya şimdi gelin. Orada Vini'nin bir tane bak arkadaşı var, domuzcuk arabasında. Bu da buna çiçek mi veriyor? Evet. Bak Vini'nin tepesinde kelebekler var. Gördün mü kelebekleri? Vini'nin gördün tepesinde mü? Yavaş konuş. Kelebekler yavaş uçuyor konuş. Bak. Nerede kelebeklerimiz? Vini'nin tepesinde kelebekler var. Bak burada nasıl yap. Yukarıdan koy. İşte bunu da Ali'ne söylemem gerek. Bak anlatınca anlıyor yavaş ama. Yavaş yavaş söyleyin. Bak işte bu da çok acıklı bir görüntü. Puzzle parçalarını böyle yan yana koyup iç içe geçmemelerinden üzülmek. Onu tepeden koyarsan olacaktı Oktay. Şunu şöyle mi? İşte başardın. Biraz da sütünden iç. Biraz da sütünden içersen. Biraz da sütünden içersen parçalar girer. Bu? Bunu. Onun da büyüyünce. Büyük ablalar öyle yapabiliyor. Yani şimdi onu yapma. Çiş var mı Oktay? He? Çiş var mı? Ama hep öyle diyorsun. Sonra batırıyorsun stüdyo. Tamam ben sıkıldım artık. Sıkıldım bir de içimi böyle hüzün kapladı. Hakikaten yani şey olarak bir üzüldüm. Bir moralim bozuldu. Biz Fahir abinle devam edelim. Sen onu bitirince ben sana kalem alacağım. Fahir tatlı bir gururum var ama şu anda değil mi? Benim dün bahsettiğim şey şu puzzle'ı çok hızlı yapmanın gururu sardı mı bütün vücudunu? Ya yemin ediyorum çok iyi geliyormuş adama ya. İyi geliyor değil mi? Vallahi yani öfke terapisi falan filan hikaye. Bundan iki tanesini yap. Ne sinir kalıyor ne sinir. Hem başarına verdiği bir has. Has var. İki dakikada yaptın yani. Yani. Ki bir daha tekrar ediyorum. 16 parça ve hiç görmemiştim daha önce. İlk kez karşılaştığım bir şeydi. Ben ve Oktay hala ve son. Evet son. İnsanlık adına süreyi kapattığım için Oktay'ın bu çabasını ölçemiyoruz. Ya. Eksik parça diye ben açıklayacağım. Sonuçta kaç yıllık arkadaşımız yani. Şey yapmayalım, bitirmeyelim. Çok... Herhalde bir eksik parça varmıştı. O yüzden ha, şey olmuştu. Şimdi 3 parçaya tamamladım ben. Şimdi önemli üç olan... 3 parçaya tamamlamak derken... Şimdi bu 3 parçayı doğru şekilde birleştirmek önemli. Onu yukarıdan koyarsan o birleşir. Neresi yukarıdan? Biraz kaldırarak koyarsan. Şöyle çünkü mi? Öyle geçmez. Ha, bak işte o. Şöyle mi diyorsun? Evet. Hufflehump'ın vücudu da oldu. Bunu da yukarıdan koy. Öyle geç. Başardın Oktay. Şimdi biraz sütünden iç. Yok ya iştah mı kaldı? Üstü. Ben şu anda resme bakıyorum yani. Resmin evet. Tamamını şimdi görebildin herhalde. Oktay çünkü resmin tamamına bakar yani. Fahir'le aralarındaki fark bu. Fahir küçükten büyüğe gider. Oktay büyükten büyük şeye resimler, doğru gider. Evet. O yüzden saçma geliyor işte bu puzzle teknolojisi bana. Hadi geçmiş olsun. Güzel bir açıklama da bulduk. Günü rahatlıkla devam edebiliriz. Buyurun efendim. Aziz Üstel diyordunuz en son ama artık sizin dediklerinize tabii ki ihtiyatla yaklaşacağız. Ben şu anda çok yorgunum. Dikkatim dağınık. O yüzden Fahir sen ver bir tane haber bakalım. Ay o zaman şey vereyim. Ay o zaman şey vereyim derken. Şöyle söyleyeyim size. Yeni rota, Neşelilerin yeni notası, notası derken rotası Bodrum olarak açıklandı. Kuşadası'ydı bir ara gemilerle çıkartma yapıyorlardı. Yok şimdi Turgut Reis Beldesi'ne çıkartma yapıyorlar. 30 Eylül 1 Ekim günlerinde düzenlenecek Uluslararası Gay ve Seyahat Sempozyumu'na ev sahipliği yapacak. Sempozyumun... Gay ve seyahat mı? Sansür mü koydun ne yaptın? Ne söylemiyorsun? Niye şimdi gay ve seyahat oldu bu şey, başka bir şey birleştiremediler mi ya? Aynen. Ne alakası var? Seyahatle gayliğin ne alakası var? Hani bir seyahat sempozyumu olur. Gaylerin ayrı sempozyumu mu olur veya şey eğlencesi mi olur, festivali mi olur? İkisini ayrı ayrı şey bir araya getirmenin ne ayrı? Bir tek festival için hakları varmış. İki tarafı da kırmamak için böyle şey yapmış. Bunu bir arada kullandılar tahmin ediyorum. Çünkü sempozyum öncesinde Bodrum'a gelen Uluslararası Gay ve Lezbiyen Seyahat Birliği Başkanı Carlos şöyle demiş. Burada süper şahane ortam var. Buraya geliyoruz. Bodrum bu yüzden bizim tercih noktamız diyerek çıkartmanın sinyallerini verdi. Peki bu seyahat birliklerine gidersek biz faydalanamıyor muyuz? Çok ucuz ya, çok güzel faydalanabiliriz. Hani ne bileyim işte böyle seyahat birliği diyelim bir yerden şey yapmış. Daha önceden rezervasyon yapmış. Herkesin 100 liraya kaldığı otelde o seyahat ajantası 15 liradan oda verir. Doğru. Biz gidemiyor muyuz? Gidebiliyoruz abi. Gidebiliyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Yani, ajantalı. Sempozyuma katılmamız isim gerekiyor. Olarak kapıda şey yapmıyorlar mı? İsminden belli işte gay ve lezbiyen seyahat ajantası diyerek bizi dışlamazlar mı orada? Niye dışlasınlar canım? Orada şey yapmıyorlar. Oktay. Ajanta değil abi o. Sen nereden okudun bu haberi ya? Aha da ajanta yazıyor. Birlik başkanı var. Bak birliğin başkanı var. Sempozyum olacak Bodrum'da. Bir tane de ajanta var. Sempozyuma mı geliyorlar Bodrum'a? Tabii Bodrum'a sempozyuma geliyorlar. Sempozyum düzenlenecek. Orada bütün o sempozyuma katılanlarla beraber Turgut Reis de yemin ediyorum 2 gün. Bak ben sana söyleyeyim. Kişi başı 70 liraya 5 yıldızlı otel her şey dahil. Her şey dahilden ben korkuyorum dahil. Zaten işte. Ajanta yüzünden. Yalnız akşam ondan sonra havuza girmiyor. Onu ben baştan söyleyeyim. İyi ne kadar güzel. Tam turizm sezonu öldü derken. Turizmi canlandırdı. Okullar açıldı. Bir anda bizi vurdu derken turizmciler yüzlerini güldürecek bir olay. Kaç kişi geliyorlarmış? Çünkü. Valla çıkartma 10 bini bulur diyorlar ya. Hadi canım. Yemin ediyorum canım. Öyleyse. Kaç gemilerle gelecekler o zaman? Herhalde çıkartma tipi bir şey yapılacak. Böyle kapaklar açılacak. Turgut Reis'i ele geçirdiler. Yalı kavağa doğru ilerliyor. Ha ha etkiliyoruz. Ekicim çok güzel oluyor. Vallahi çok güzel oluyor. Ben ajantaya hemen gidiyorum. Ben de gidiyorum. Ve de şey şikayetçi olacağım. Niye bu kadar ötekileştirici bir isim olarak bizleri dışlayıcı bir isim seçtiniz ajantanıza diye. Tebrik edeceğim. Ben de arkana katılıyorum. Arkadaşım dediklerine katılıyorum diyeceğim. Oktay da sütü buyurun bakalım. Olacak. El mi yaman bey mi yaman diye. Aziz Üstel bazı açıklamalar yapmış. Ben bir onları bir anlatayım. Ya Aziz Üstel niye açıklama yapmış ki? Abi hep spor konusunda konuşacak değil Aziz Üstel. Çünkü yorumcu, öyle mi yapıyor? Yorumcuydu bir ara ya. Öyle televizyonlarda yorumcuydu. Bir ara aslında talk showcuydu. Ben Aziz Üstel'i ilk talk showcumuz ve tek bıyıklımız olarak tanıyorum. Hala başka bıyık tanımam. Bu arada Otomatik Portakal'ın da Çevir Beni. Böyle çok yönlü hadi bir canım. Sanatçımız. Çeviri o, sanatçısı. Orada neler oluyor programına katılmış. Şişt, ve orada ne oluyor orada? Bir programı. İtirafta bulunmuş. İlk meşhur olduğu dönemde yani o senin hani talk showcu diye bildiğin dönemde 20 bin dolarlık ahlaksız teklifte bulunduğunu söylemiş kendisine. 20 bin dolarlık mı? Miktara takılmanı istemiyorum Fahir. Şimdi yani, ben düşünüyorum o zaman da bayağı dolar yüksekti yani. Teklif bıyıkları kesme. Ahlaksız teklif ya. Nedir ahlaksız bıyıkları teklif? Sürt. Ahlaksız teklif ne bence şimdi? Vurama bıyıklarını sürt mesela. Çok ahlaksız bir teklif. Bunun içine para girdiği zaman daha ahlaklı bir teklif olduğunu da düşünüyorum. Yani şimdi birisi gelse Aziz Üstel'e. Hmm. Daha doğrusu yani herhangi birine. Ben sizden çok hoşlandım. Şöyle şöyle yapalım mı? Buralarımı böyle böyle edelim mi? Evet. Gibi bir laf. Bu ahlaksız teklif. Bu ahlaksız teklif. Niye canım bu ama arkadaşlık, eğer dersek... bu arkadaşlık teklifi niyet beyanı bir temenni bildirmesi çok gibi güzel. Geliyor bana. Doğru ama daha iyisi böyle böyle ben sizden böyle hoşbeş ettim. Oralarımı buralarımı bele bele ederseniz bunun karşılığı olarak da size şu kadar nakdi yardımda bulunabilirim. Bakın bu bence birimi daha... gibi bir şey mi? Bu bence zaten başta ahlaksız bir teklif yok. Yani sonuçta iki insan hani şimdi... Yetişkin birbirini... bireyden bahsediyoruz. Biraz konuya belki hızlı girilmiş gibi oluyor ama... Hani adam evli değil, teklifi eden evli değilse burada ahlaksızlık yok. Ya zaten bir de para veriyorsa daha da güzel. Zaten ticaretin öyle bıyıklarını haslısı. Sürt falan filan dememiş ya. Bir yemeğe çıkalım sizinle. Siz falan diye konuşuluyormuş zaten. Kendi evet. Bir yemeğe çıkalım. Gidelim mesela güzel o. Evet. Bir basın fotoğrafımızı çeksin. Ondan sonra bir olay olsun falan diye böyle bir teklifle gelmiş. Aziz Üstel de demiş ki 20 bin dolar az, 100 bin dolar isterim ben böyle bir şey için demiş. O zaman burada ahlaksız teklifi eden kendisi o az gelir abla. Şimdi bunu toparlayalım şey falan. Dalga geçmek için 100 bin dolar istedim falan demiş ama bilemiyorum artık. Aman verse almayacak sanki. 25 yapalım oldu tamam. Öyle ondan sonra keşke kabul etseydim. Ayşe, güzel hadi. Güzel de paraydı diye şimdi o işte geçen gün katıldığı programda açıklamış Aziz Üstel. Ahlaksız teklif alanlar köşemizde bu hafta Aziz Üstel vardı. Olur olmaz her teklifi ahlaksız diyorlar yani. Ben daha ahlaksız bir teklif göstereyim. Sen bana naylon fatura kes. Esas ahlaksız teklif bu. Ben de sana oğlunun KDV'sini cebimden ödeyeyim de şey yapalım falan diye. Bak ne kadar güzel. Ege'cim vallahi yemin ediyorum bugün günün adı, günün sözü diyorum ben. Biraz öpüştü müpüştü bunun üstüne birisi diğerine para verdi. Burada ahlaksızlık göremiyorum. Hoş bir şey yani. En güzel sevgi gösterisi. Keşke bana da para verselerdi. Her öpüştüğünde mi? Ha, ne güzel olurdu. Bürgesinin cebine biraz para koysa. Hayatım ben gidiyorum dese. Şöyle bir sen al deyip böyle cebine bir onluk sıkıştırsa. Çok hoşuma gider. Her bir öpücüğü. Veya bir gofret. Benim küçük bir hediye olabilir. Mesela bir cep telefonu gibi. Veya saat, pahalı bir saat. Ve ama biriktirip tabii hepsini parti, birden yani, her tabii. Her seferinde sana bir telefon saati var. Sonra biz ahlaksız mı olacaktık yani? Lütfen. Bence çok da güzel olurdu. Her şeyin bir karşılığı var diyorsunuz. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Aa, mavi önlük bitiyormuş artık. Ama bitire bitire şey yaptı. Siyah önlük bitti, mavi önlük geldi. Mavi önlük devrede kapanıyormuş. Başka bir adam gibi konuşmak istemiyorum ama. Ne olacak şimdi orada stoklardaki mavi önlükler top top kumaşa alan üretici de duruma düşecek. Demek i̇şte bu zorunda bıraktılar. Balinler firmasının genel direktörü. Aa, öyle bir şey var. Okul önlüklerinde balinleriz. Wink wink wink. Öğrenciler gömlek, pantolon ve etek giyecek demiş Hüseyin Çelik. Sınavdan kötü not olanlara mı etek giydirip okulda mı dolaştıracak ne? Ya bence küçük kızlara döpiyes. Ben sana söyleyeyim. Ya şunu hala bir şey yapamadılar ya. Serbest kıyafete geçemediler yani. İşte ne serbest kıyafete geçiliyor abi. Emin misin onun? Gömlek yani, pantolon hepsi çok, bir çok örnek gömlek bir örnek pantolon olmasın o? Hayır çok dur bakayım. Mesela örnek veriyorum demiş. Örnek veriyorum demiş. Erkekler beyaz gömlek, lacivert pantolon. Kız i̇şte. Öğrenciler beyaz gömlek, lacivert etek giyici. Lacivert pantolon dediğin şey bir kalmadı. Okul çocuğunun saniyede toza bulayacağı bir şey yani. Bir de lacivert pantolon bir çirkin bir şey ya şey olarak. Normalde onun lacivert ceket gri pantolon olması gerekmiyor muydu? Karşıyaka ortaokulunda öyleydi evet. Şubede. Örneğin diyerek vermiş zaten Hüseyin Çelik. Örneğin demiş. Atıyorum demiş. Bence mevsimine göre sesli değişsin. Düşünüyorum. Bak, şeyde olduğu gibi bir değişsin ya. Bak ben vallahi ciddi söylüyorum. Mesela yazları kısa kollu gömlek çocuklar için böyle kısa kollu. Küçük bir kravat gene ama ince kravatlarda. Ben öyle istiyorum. Ya küçük adamlar ve ya küçük kadınlar görmek istiyorum. Öyle öyle. Kızlar güzel döpiyesi yapılsın. Gri saçlarda bir, gri bir takım. Gri bir takım. İsteyen pantolonlu döpiyes, isteyenlere etekli döpiyes. Çocuklarda da bıyık zorunluluğu olsun. Vallahi öyle gelsinler. Çok güzel. Devlet dairesi gibi takılsınlar yani. Hoşuma gider. Ne yalan söyleyeyim. Bu çünkü bazı özel okullara hakikaten imreniyorum. Böyle görünce hay diyorum maşallah. Biz giyemedik bu çocuklar giysin. Çok teşekkür ediyoruz. Başka içinizdeki ukdeleri de reklamlardan ve haberlerden sonra alalım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ay, 9.24 saat Panorama'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Günün gazetelerine bakmaya kaldığımız yerden devam. İsviçreli. Ne olabilir? İsviçreli. Ne olabilir? İsviçreli balıkçılar mı? Balıkçılar ha. Olabilir mi? Değil. Saat daha meclisi. Çikolatacı fabrikası mı? Çikolata. Evet çikolata fabrikası. Kimin? Panın labirenti ve... Neyin çikolata fabrikası? Charlie'nin çikolata fabrikası. Çok güzel. Peki o zaman İsviçreli Roketa'dan bir Rossi desem. Rossi mi? Rossi. Manş denizini geçecek. Sırtını takacağı neyle? Roketle. Bravo. Roketle. Sırtına roketleri takıp kendisi eskiden bir yolcu uçağı kaptanıydı. Biraz da biz roketleyelim, biraz da bize çalışalım diye. Sırtına roketleri takıp 24 Eylül'de yani ne zaman doğum günümden önce roketleyecekler. Nereye? Manş denizini geçecek roketleri. Abi ne alakası var ya? Nasıl ya ne alakası? Şöyle daha doğrusu daha makul bir cümle kurayım. Hayatta benim niye? Şey planlarım ikiye ayrılır. Doğum günümden önce ve doğum günümden sonra olmak üzere. Onu demiyorum. Hayır tamam sen yine öyle planla da. Ne? Niye bu adam roket takarak şey yapıyor sonra da hava atıyor? Ne roket, taksın? Roket takarak... Ne taksın? Bir şey soracağım. Ne taksın? Benim hiçbir iddiam olmamasına rağmen. Biz altın mıyız? Roket takarak ben de gidebilirim belki diye bir umut var içimde. Çünkü roketin rokete fazla şey yüklüyorsun o durumda. Yani niye böyle bir şey yapıyor? Sana en güzel cevabı. Sıkıyorsa roketsiz geçsin diyor. Namık Bey var. Namık Bey bizim. Namık Bey dipten geçer. Dipten geçer, üstten geçer. 58 yaşındaki Namık Bey. Bir de bu roket konusunda ben bir şey danışacağım. Roket teknolojisi. Roketi sırtına taktığın zaman. Evet. Yanmıyor musun oraların buraların? Ha. Roketin dışı soğuk ya. Roketin dışı seni, İçten içi beni yakar. Motor diye bir şey duydun ama mu? Ama bilgisayarın zarzıcı bile ısınıyorken roket de ısınıyordur. Egeciğim sen içten yanmalı motor diye bir şey duydun mu? Oktay bana bir anlatsana, içten yanıyor, yanmalı yanıyor motor. Motor. Yok mu? Şöyle düşün. Araba mesela, arabada ne var? Kaput. Kaput. Hayır. Arabada ne var? Bagaj. Arabada torpido. Başka ne var? Önde mesela. Step senin mi? Arabanda önde. Step ne mi? Torpido gözü. Senin araba. Hayır, dışarıda levye, ama. Levye. Dışarıda duruyor. Dışarıda. Dışarıda. Far mı? Far mı? Farın önün. Farla şoför arasında. Tampon mu? Plaka. Farla şoför arasında mı plaka yiyeceğim? Cam silecekleri. Değil. Cam silecekleriyle far arasında. Su sıçratan makina. Su sıçratan makine. Yani istem dışı. Cam sil mi? Cam silin hemen altında. Cam silin hemen altında. Fiş mi? Orada benim şirket yıkama fişlerim mı var? Yıkama fişi. Ücretsiz yıkama fişi. O mu? O muymuştu? Değil miymişti? O değil. Onun hemen önünde. Motor var abi, motor. Motor kaput. Ya. Motor ya. Kaput dedik. Kaputun hemen altında. Ha, ne var? Söylemiştim. Motor. Motor. Motor var, doğru. Motor ne olur? Bobin. Motor ne olur? Yani ısınır. yani ısınır, bravo. Ama sen arabanın gittiğin zaman, üstüne dokunduğun zaman hiç de öyle. Nasıl canım? Araba nasıl durduğu zaman yani... kediler üstüne çıkıyor kışın. Niye çıkıyor? Doğru ya. Bu zevkinden mi? Bu bilimsel yaklaşım. Bence tutuşur bu adam. Ondan sonra da Manş Denizi'ne düşmek için de can havliyle aşağı doğru gider. Biraz serinleyeyim diye. Manş'ın serin sularına. Ayağında terlikle şey yapacak. Denizden de öyle çıkacakmış Manş'ta. Manş'ın serin sularına. Düşmek ne demek ya? Manş'ın serin sularına düşmek ne demek? Havadan mı gidecek bu roketle? Yok. Karadan karaya. Sen ne anladın? Tekneyle mi gidecek anladın? Hayır canım. Suyun içinde gidecek adam. Yüzecek işte. Ne esprisi var canım? Jet ski o dediğin senin. İşte ben de onun için dedim, ne esprisi var diye. Ulan havaya canım, işte. Daha havalı bir şey var mı dünyada? Niye o zaman denizin üstünden uçuyor? Niye yani bunu bir özellikmiş gibi geliyor? Şimdi bunu Azerten'le başlayacaksın. İstediğim gibi, istediğim rotada uçarım arkadaş diyerek çıksın. Bunun esprisi şey, arada konacak yer yok. Onun şeyinde, artistliğinde. Ha, Azerten de öyle yapmış ya, bunların üstadı da öyle, kendilerine öyle şey yapmışlar. Şimdi sen diyebilir misin? Sevgili Hacerfen, neden şeyin üstünden uçtun diyebilir misin? Diyemezsin. Aynı şekilde. Aynı sistemde sevgili Yves abimize de böyle bir şey demek ne olur? İyi olmaz. Onun üzerine şöyle bir bestesi var sevgili. Şaka maka, bu roketin de yıllardır kullanımda olduğunu biliyoruz da bir şey olmadı yani. Halka inmedi. Popülerleşmedi yani. Popüler kültürden çok uzak. Bence gençleri yakalarsa aynı şekilde roketler... girdi içine girdi. Ha, şimdi onu söyle, bir çıkarıver. Ben içime giren Levent Kırcı'yı teneffüste çıkaracağım diyoruz ama şunu da söylemeden geçersen zaten bu kadar, ben başka bir şey diyemeyeceğim. Üst üste gelen zamlarla vatandaş çoktan roketi aldı da kaçıyor. Dur bir dakika, şöyle güleyim ben. Roket adam söyle. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İspiriler bende, şakalar bende. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili izler, buyursunlar. Keşke öyle bir köşemiz olsaydı ya. İspiriler bende, İspiriler bende, şakalar bende diyorsanız 210-30-30. Öyle bir şey yapalım mı? Her yayın döneminde. Yeni yayın döneminde dinleyicilerimize... Günün esprisi bak. Günün esprisi, günün fıkrası, günün yemeği. Ben Sırrı ve günün çocuk isimleri. Kız erkek olmak üzere iki tane. Çok hoş ve ben sana söyleyeyim, tam bir köşe. Tarihte bugün bir de. Tarihte bugün. Gibi. Köşe bent gibi, evet. Çok güzelmiş. Tarih, buyursunlar efendim. Tarih dedin. Hakikaten bir haberimiz var bugün. Evet. Hani birbirine sarılmış halde bulunan ve bin yılın aşıkları diye... ünlenen bir çift vardı ya. Tam sevişirken ölenler erkek dizisinde. Çift, iskeletler. Onların ikisi de erkek çıkmış. Erkek erkeğe sevişiyorlar. Tam seviştikleri belli değil canım. Nasıl belli değil ya? Ne tip bir sevişme içinde. Oktay'cım hangi... Ben onların bir kalp şeklinde miydi, bir şey şeklindeydi? Öyle bir sırtına mı sarılmıştı? Ne olmuştu? Öbürünü birbirine mi kaşıyorlardı? Biri böyle sırt üstü yatıyor. He. Öbürü? Ondan sonra diğeri de böyle yan yatmış. Hmm. Soluna doğru. Hmm. Sağ eli de ötekinin göğsünde. Hmm. İşte yani şey fırsatı 60. Doğdu böylece, evet. Bazı çevrelere. Erkek erkeğe yaparsınız, üstünüze işte böyle helal düşer. O yüzden aman ha. Yalnız öyle bir şey var. İnfaz edilen eşcinsel bir çifte ait olduğu. iddiası var. Öyle bir infaz şekli yok ki. Yok sen yani. Koy elini öbürünün üstüne koy. Getir kamyonu getir. Kamyonu dök. Dök dök dök. Böyle sen böyle yapacak konuşan adam böyle bir adam infaz edemez tabii. Dök ablam dök. Birazdan da biri dökecekler çünkü. Beton hazır mı? Evet. Ay böyle veya orduya ihanet eden Sakson askerlerine ait olduğu. Saksonya. Aşağı Saksonya'dan varmışlarmıştı. Saksonla ilgili başka bir bildiğim bir şey söyle falan. Var abi aşağı Saksonya, yukarı Saksonya. Saksonya ikiye ayrıldı. Böldüler zamanında. Birliği böldüler. Hiçbir Saksonya. Savaş objesi yok yalnız yanlarında. Yanlarında. Demek asker de değil demek. Gene kapandı. Gerçi zaten hayır, adamları infaz olur. Ediyorlarsa savaş objesi alın bu kılıçları biz şimdi sizi infaz edeceğiz. Ama sakın lütfen bize karşı kullanmayın. Tabii. Savaşırken ölmedikleri zaten ortada demiş. Sevişirken öldükleri de netleşmemiş ki. Bir saniye söyleyebilir miyim ya? Çok özür dilerim. Nereden belli değil? Belki adamın döşü nerede eli bu herifin? Döşünde mi? Ne diyorsun döş ya? Döş derken? Hayır hangi boş adamın eli abi? Hangi neresi? Adam? Solda böyle yan yatan adamın. Ha, yandan. Yan yatan adamın eli. Hı. Adamın göğüs kafesinin üzerinde gibicesi. Bak bir eliyle tampon yapıyor ben anladım. Yaraya. Yaraya tampon yaparken öbür taraftan da tedavi. Yandan tedavi. Ha yan yatmasının sebebi de o mu? Tabii biri tedavi ederken tam o esnada la noli noli derken tabii bunlar tam tepenin dibinde yapılıyor çünkü. Noli mi? Bak adam yaralandı. Bunu kaç yıllıktı bu iskeletler? Bin milattan yıllık. Önce değil milattan sonra 410 ile 1066 yılları arasında. Oktay kesin rakam ver. 400-500-600 yıl verdin. 600 yıl boyunca takılmış olabileceklerinden bahsediyorsun. Tabii canım. Bayağı ben bahsetmiyorum. O sırada tabii söyleyeyim. Mevsimler de değişir, şeyler de değişir. İskeletin biri kadına benziyordu ama test yapmadan tam emin olamadık demiş uzman. Neydi, ne biçim? Leğen kimliği mi genişmişti? Falan diye konuşmuşlar. İkisi de 1.90'mış. 1.90'lı kadın mı olur kaç sene öncesinde? Ne demek ya? Ayak numarasına bakarsan anlarsın ya da şeyine bakarsın bir anlarsın kadın mı erkek mi? Böyle böyle omuzları var. Affedersin. Bin yılın aşkı böylece değişik bir boyuta taşındı. Olsun. Demiş uzman. Ama en sonunda yine ben... aşk. Aşk olsun da orada şey mi bulmak isterdiniz? Birbirini boğazlarken mi bulmak isterdiniz? Ben İçin aşk şeyden, yani. Ben birbirine şey sarılmış bulmak. Ve içimi huzurla dolduruyor. Bir gün belki hepimiz birbirimize böylesine kenetleniriz. Ki iskelet haline gelince daha da böyle iç içe kaynaşıyor geçer. Canım. Mesela biz birbirimize kamırga. Üçümüz keşke böyle birbirimize sımsıkı halde bulsalar yıllar sonra. Böyle koydukları gibi üçlü bir şey bulduk diye. Çıkarsa oha falan diye 5000 yıl sonra böyle konuşsalar. Hoş mu yani arkamızdan böyle şeyler konuşmasın? Biz altın mıyız? Altın mıyız biz yani? Hadi güzel bir yere bağladın bari. ver haber ver bir tane. Şimdi madem öyle madem aşk, meşk, sevgi, dokanma. Dokanma deyince aklına ne gelir? Dokanma değil mi? Şimdi. Dokanma. Neydi ya? Ne? Dokanma. Ha Barack Obama. Dokanma deyince aklına Barack Obama mı geliyor? Barack Obama dokanma. Barack Obama geriye düşmüş. Ya. Vallahi aha. Çok büyük haber. Niye konuşmadık biz bunu? McCain önde Barack arkadan geliyor demiş. Arayı açacağım demiş. Arkadan geliyor demiş Barack. Aa, çok üzüldüm ben şimdi ya. Kaçma demiş. Hiç Barack önden mi? Ben Barack önde diye düşünüyordum. Demek Barack arkadaymış. Arkadan geliyor. Arkadan ne türküler yıkıldı ya Barack'a. O da yanık türkülerden. Vallahi. Bunu ilerleyen dakikalarda ben... Saçlarımı güzel bir kapartayım. Sana bir şey söyleyeceğim. Maşallah da söyle. Şimdi sıcacık bir gülümseme. Buyurun şimdi. Tamam. Uyana. Tamam. Aa, yeter lütfen. Uyana. Sıcacık bir gülümseme. Evet. Nedir? Ömre bedel. Ömre bedeldi. Çok güzel söyledin. Neyin ömre bedel olduğunu da bir kafamız karıştı. Hakikaten. Ya. Şimdi, bir bardak su mu ömre bedel? Bence sıcacık. Türk kahvesi mi ömre bedel? Ne? Üzüm. Üzüm suyu. İzmir bu. Üzümü. Ne üzümü deniyordu ona? Ne üzümü ne üzümü? Yusufçuk üzümü mü? Ne üzümüydü o? Sultani mi? Sultaniye. Şimdi İngiliz İltani uzmanlar üzümü. Birbirini tanımayan 200 kadın ve erkeği nereye getirdiler? Laboratuvara mı? Hayır. Disko otoparka mı? Çok güzel. Kat otoparkı mı? Kat otoparkı. Kafe bar. Kafe barda karşı karşıya ne yaptılar? Dans ettiler. Değil. Oturttular. Oturttular. Öpüştüler. Evet. Evet. Hayır, oturttular. Sonra bunları bir öpüştürttüler. 200, beğenmediler bir daha. Bir 200 daha, erkek daha. 200 kadın mı? 100 erkek 100 kadın mı? 200 kadın 200 erkek. Büyükçe bir düğün salonu gibi bir yer. Neyi yani. Buldun bu sorunun cevabı olarak? Çok önemli şeyler çıkacak siz farkında değilsiniz. Evet. Şimdi Denekler gülümseyen, gözlerinin içine bakan yabancıları daha çekici buldular. Ama gülmek için hayvan... yaratılmış gözlerde yaşlar niye diye burada sorduk. İşte cevabını İngilizler verdi. Vallahi bravo. Ben bu haberi dün televizyonda izledim. Daha uyduruk araştırma yok ya. Bunu daha yeni mi bulmuşlar falan. Böyle bir yorum geldi. Hakikaten. Nereden? Arkadan evden. Birisi söyledi. Bir yorum geldi. Böyle bir yorum geldi. Arkadaş haklı. Evet. Okuyucu yorumları. Çünkü bizim evde izlenen haber mesela apartmanda hemen yorumlanır. Öyle bir şeydir. Ne biçim bir araştırma abi bu ya? Uzmanlar bekarları uyardılar. Kalabalık bir ortamda bakışları ve hareketleriyle size ilgi gösterdiğini belli etmeyen biriyle vakit harcamayın. Çünkü neden? Vakit nakittir diyor uzmanlar. Çünkü onu siz de çekici bulmayacaksınız. Ama birisi size bakıyorsa, ama gözü şimdi... değmiş bile olsa anda hiç kaçırmayacağınız fırsattır. Derhal üzerine gidin. Hücum edercesine. Bakıyorsa dediği nasıl? Yani sana bakanın peşinden git. Bakmayanın ilgisini çekmek için uğraşma. Hiç... Baktırtma diye bir şey yok mu? Baktırtma diye var. Bazısı da baktırtır. Yani bakmıyor diyelim. Ben şimdi burada yüksek sesle bir hapşırırsam belki bana bakar. İlgisini çekti. Bunu da mı yapmayalım yani? Yani şimdi Ege'cim bu bekarlara yönelik bir şey. Yani şimdi sen tabii ki eski kompetanlardansın. Kompetan. Kompetan. Yani ne numaralar var? Oktay'la ikiniz maşallah. Kompetan diye bir çamaşırcı var ya. Öyle deme. Eski kompetanlardansın deyince. Abi buralarım. Ne güzel markaymış yalnız. Bana component derlerdi. Tabii ilişkinin komponenti. Ekonomi haberlerine bakalım mı biraz? Hiç biraz bakmıyoruz. Da ekonomi diyoruz. Mercimek fiyatları aldı yürüdü. Dün de bir mercimek yemişiz. Hadi canım. Vallahi kırmızı mercimek 4.99. Şu gıda anda... fiyatları... Çocuklar ben çok umutlu değilim ama gıda fiyatları artacak diyorlar. Ondan sonra... Ne düşünüyorsunuz? Ne diyorsun Oktay? Ben bilmem. Trafikti. Pirinç coştu öyle kaldı ya, bu iner hadi yemeyelim biraz i̇nmedi falan. İnmedi değil mi pirinç? Hiç inmedi yani, bir arada şeydi. Boykot demiyorum ama. Öyle bakanın açıklaması vardı. Boykot demiyorum ama. Hadi yiyelim biraz. Hiç. Olduğu yerde duruyor. Aman ben laf sokuyorum. Hiç o kadar şey yapmaya gerek yok. Pirinç yiyeceksen ha, pirinç yerken bir laf sok, bir rahatlıyorsun orada. Aman yediğim pirinç ne kadar ki, sanki günde ben çuval çuval pirinç yiyorum ya. Yediğim benim şu kadarcık. Hayır, kuş kadar. Senin o da dönerin bir, yanında yani. Senin şu kadar. Gibi bir sürü insan olduğunu düşün. Yani bir tek sen, senin yediğin olsa ben zaten karşılarım senin pirinç masrafını. Öyle ama sen, yani benim, senin gibi günlük, bir sürü var. Günlük pirinç masrafım 1 veya 1,5 YTL. Her gün muhakkak. Ya, genç kızlara duyuruldu. Gerekirse bu Ege home pofuduk poğaçasının parasını biriktirir. Öyle yani, deriz. 4 gün poğaça yemem, gider 1 kilo pirinç alırım. Ay, ne kadar güzel. Trafikte cepten konuşmanın cezasının en hafif olduğu ülkelerden biri Türkiye'ymiş. Hı hı. İdam cezası vereceklermiş de idam kalktı ya işte ondan. Oha. Oktay oha dediğine göre kesin. Ne yapıyorlarmış Oktay? Ortakiz'de 600 euroymuş. Eğer giderken cep telefonuyla konuşursan. Ulan orada zaten kapıda kaldığın zaman çilingiri açtırmak da 600 euro. Bizde 20 lira. Bunlar borç çilingirle mi? Şey aynı hesap diye düşün. Zaten çilingir üstünden yapılır ülkede bütün şeyler, cezalar falan. Mesela alkollü araba kullanma. 10 çilingir atıyorum. Tabii. Sürat yapma, kırmızıda geçme. 7 çilingir. Arabanın silindiri ve çilingiri karşılaştıracaksın. Dinleyicilerimiz bilmiyor olabilirler de Oktay'ın yakın bir arkadaşı yurt dışında kapıda yani anahtarı açtırmak için kaç euro vermişti? 600 euro vermişti. 600 euro verdi tabii canım. Tabii canım. Çilingir gönderilebilirdi yani o paraya oraya. Bir haftada tatilini yapardı. Güzel. Dil öğrenip dönerdi. Sana da teşekkür eder diyorsun. Abi Allah razı olsun sayende bir dil öğrendim diye. Türkiye'de 29 euroymuş. Yani kaç çilingir? Bir çilingir oluyor işte. İşte bir çilingir neredeyse. Vallahi bir Rusya'da... Yani uzaya bile çilingir diye bir şey. Challenger. Ama Türkçe zaman içinde challenger. Challenger. Challenger. Evet. Rusya'da da 1,5 euroymuştu. Rusya'da zaten kapılar hep açık. O yüzden çilingirlik mesleği kimse kapatmaz yok. Çok hoş. Orada bir de herkes mesela pat kapı girebilirsin. Pat kapı diye bir şey yok. Yani hat, Rusya'da. Hat kutür. Ve hat kutür. Hat kutür girebiliyorsunmuştu. Ay bir şey haberi vermezsem çatlayacağım. Çatlayacağım. Vaktimiz o ama kadar azaldı. Ama lütfen ablam bir şey. Ver hadi. Sevgili Yılmaz Morgül açlık grevine başlıyor. Zaten tüy gibi adam o ya. Tüy değil mi? Hakikaten yapmaması lazım onun ya. Valla ikizlere de inşaatı bağlayacakmış kendini. İkizlere inşaatı mı bağlayacak? İkizlere ne yapacak? İkizlere mi varmış? İkizlere de kendimi inşaata bağlayıp açlık grevine başlayacağım demiş. Çünkü orada santral yapılıyor ya. Santral mantral dinlemem demiş. Ankara'da ambulans rezaleti. İkizlere de santral rezaleti. Evet. Çevreci mi olmuş yoksa ikizlere de arsası mı varmış? Manyak olmuş, manyak. Zaten hakikaten bir daha... Niye manyak diyorsun canım, bir sanatçımız, değerli de bir sanatçımız. Tabii ki ayırt. Yırtınan bir sanatçımız çevre için yırtılmaya başlamışsa bunda... Fahir Çevreci'nin daniskası olduğu için. Ha, doğru. Samimi yani gelmiyor ona. Yılmaz Morgül'ün yaptığı Yılmaz Morgül neyin daniskasıymış? Açıklamış mı? Şöyle bir şey. Daniskası şöyle... önde giden mi demek? Hayır. Önde gideneyim mi demek? Ama olumsuz anlamda. Nasıl? Namütenahi yani mahiyette. Yani terbiyesizin daniskası olur. He. Efendim şeyin mesela nezaketin son perdesi. Nezaketin rezaletin örneği. Bak, rezaletin son perdesi, terbiyesizliğin daniskası veya vefanın, en güzel örneği. En güzel örneği. Çok yavanmış iyi özelliğin en uç noktası. Kimse de iyi özellikler. Gider ayak mesajı da verdik. Gider ayak.com. O zaman kapatayım mı ben dükkanı? Cumhurbaşkanımız Azerbaycan'a gidiyor biliyorsunuz. Ay tam vedaycı hop oradan giriyor Yılmaz Bey. Ne? Ve madem önemli haberde en başta verseydik bizde şey bir haberimizde bir protokol sırası yok mu? Hakikaten ama şimdi elimize geçti bu haber. Elimize Ermenistan'a kaç saatliğine gitmişti Cumhurbaşkanı? 7 saatliğine. İşte Azerbaycan'a da 8 saatlik bir gezi yapacakmış. Ama zaten şuradan şurası. Ondan sonra da şey yapacak herhalde. Yok gidiş geliş hariç var. Buraya ikisini aynı gün çağıracak haber vermeden. Vallahi. Burada bir görüştürüyor. Gerçi onlar zaten Ankara... aralarında görüşüyorlarmış da burada görüşmek bir ayrı olur. Ankara. Döneri de ve Asbaba'dan döneri de götürürüz. Ankara'da protokol i̇şte. Rezaleti olur. Öyle hiç birbirini çağırmadan haber vermeden bir şey olur sana. Çok ayıp bir şey. Bir, ben size hiç haber vermeden geliyor muyum abi? Bir giyirmek ayıp protokolde. Bir de habersiz haber devlet vermeden, başkanı çağırma. Bir de direksiyon şeyi. Ama Sünger Bob'un öyle bir bölümü vardı. Patrick'le Sünger Bob küsüyorlardı. Evet. Ondan sonra onları bir habersiz yemekte bir araya getiriyorlardı ve orada barışıyorlardı. Çok belki ya yani bu Karabağ problemi de böyle bir Sünger Bob'dan alınan bir şeyle. Örnekle bence çok güzel. Çok akıllıca bir metottu o. İşte çocuktan al haberi derler ya, onları seyredeceksin. O neler var, ne cevherler var. Bazen dünyaya çocuksu bir umutla bakmak gerektiğini düşünüyorum ben. Yanlış mı düşünüyorum? Çocukça bir umut mu yani? Çocuk gibi yani. Çocuk Umut var ya, Kadriye'nin Umut. Ufak iblis. Onun gibi ya hani. Anne! Kırmızı önlüğü de giydireceğim. Anne! Çok teşekkürler Fahir Bey. Bu sabah bize Türkiye'nin dört bir yöresinden tiplemeler sundunuz. Ben çünkü çok üzülüyordum. Fıkralarla Türkiye programını kaçırıyorum diye. Bir de nasi diye bitirse. Aa, onu ben diyeyim mi ya? Hadi sen. O da çok nasi! Nasıl? Eksiğimiz var mı? Leğen içinde cüce. Hala bak bu maddeyi daha şey yapamadık. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında modern sabahlarda buluşacağız. Güzel geçsin salı gününüz. Hepiniz hoşça kalınız. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.